Açık Gazete. Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası 94.9. Onun da Açık Gazetesi saat 9.38 ve Açık Gazete'de biraz önce de söylediğimiz gibi konuğumuz var, konuklarımız var. Aslında Mahir'e konuk demek ne kadar doğru bilmiyorum. Will Bates 350.org için çalışıyor. Uzun zamandan beri birlikte birçok Açık Radyo'ya da gelip bazı defalarda demeçte vermişti. Mahir Ilgaz'ı da dinleyiciler gayet iyi tanıyorsunuz. Uzun süre Açık Gazete programını yaptık. Şimdi 350.org'un dünya çapında, Amerika'da başlayıp ama dünya çapında da bir kampanyası var. Ondan da bahsedeceğiz. Onun için burada Will Bates. Ama öncelikle ben Amerika Birleşik Devletleri'nde şu anda devam etmekte, seçimden hemen sonra devam etmekte olan bu divestment kampanyasının üzerinde biraz durmak istiyorum. Yani borsada işlem gören 200 şirketin dünyadaki fosil yakıt rezervlerinin 200'ünü hedef alan bir kampanya. 22 şehirde dolaşıyorlar ve yatırımlarını geri çekmeye gidiyorlar. O kampanya hakkında birazcık konuşmak istiyorduk. Welcome. We're very happy to have you back here. Thank you. Hoş geldiniz. Sizi stüdyomuzda görmekten çok mutluyuz. Teşekkür ederim dedi Bill'de. Evet, şimdi de işte o biraz önce sözünü ettiğimiz şeyi soralım. How's it going this campaign? It's in 22 cities. Yeah, so the road tour, the Do the Math road tour is on its way. It's sort of two-thirds finished, another third to go. 21 or 22 cities over this month, and it's been fantastic. There have been crowds of thousands all along the way, starting on the West Coast. Now it's been on the East Coast. And it's really an opportunity for us to essentially bring this really critical information to the movement and launch a new experiment, as many of our efforts in this movement have been experiments, this time really thinking about how we can confront the entirety of the fossil fuel industry. Ömer Madra öncelikle nasıl gidiyor tur diye sordu. Will de şöyle bir cevap verdi. Harika gidiyor, iyi gidiyor. Tur aslında doğuda başlamıştı. Şu anda batıda devam ediyor. 3'te 2'si bitti sayılır. 24-26 şehir civarında gezdik şu ana kadar. Ve harekete dair bize çok önemli bilgiler veriyor. Bundan sonra hareketi nasıl daha ileri götürebileceğimize dair çok önemli bilgiler elde ediyoruz bu turdan dedi. You started it right after the day after the election, in fact. And what is the main aim? I mean, I know that modeled on the effort to get colleges, pension funds, churches, cities, and states to divest, and this model is taken all, from the apartheid South Africa. So could you just give us some idea about it? Önce soruyu çevireyim ben. Ömer Madra şunu sordu. Seçimden hemen sonra bu kampanyaya başladınız. Ana hedefiniz nedir? Yani şunu biliyoruz işte üniversiteler, emeklilik fonları, eyaletler işte ve federal hükümetin yatırımlarını fosil yakıt şirketlerinden geri çekmesi üzerine söylemlendiriyorsunuz konumunuzu. Buna yönelik çalışıyorsunuz ve model olarak da kendinize Güney Afrika'nın uyguladığı apartheid sistemine karşı yapılan politikayı seçtiniz diyor. Ambargo gibi bir şey. Ambargoyu seçtiniz diyor. Bununla ilgili daha fazla bilgi verebilir misiniz? Ana hedefiniz nedir diye soruyor. So the first thing to mention is just the math, that why this is called Do the Math, and maybe you've discussed this before. But sure. But there's basically three critical numbers that this tour is discussing to explain the situation with the fossil fuel industry. Asıl sebebimiz diyor her şeyden önce bu hesabı Sen Yap isimli bu turun hesap noktasına biraz yoğunlaşmamız lazım diyor. Üç sayı üzerine yoğunlaşıyoruz diyor. Üç tane çok kritik sayı var diyor bizim üzerinde durduğumuz. And so basically, the world governments have agreed on multiple stages that they want to limit global warming to 2 degrees Celsius. Whether or not that's actually safe or not, that's what they've agreed to. And some scientists have calculated that if we're to limit global warming to 2 degrees, there's a limited number of fossil fuels we can burn, and that's roughly 565 gigatons of coal, oil, and gas. The problem is, or should I stop? The problem is that we have, it's been calculated by a group called the Carbon Tracker in the UK, that there are at least 2,795 gigatons of carbon in the current reserves of the fossil fuel industry. And that probably doesn't even count new reserves being discovered all the time. For instance, the new oil being discovered in the United States. Bu üç sayı üzerine daha fazla bilgi verdi. Bill şöyle dedi. Her şeyden önce devletler iki derece hedefi üzerine anlaştı. Yani bu iki derece hedefinin dünyanın selamet açısından güvenli olup olmadığı konusu tartışmaya açık. Ama iklim değişikliğini iki derecenin altında tutma konusunda devletler anlaştı dedi. Bu bir. İkincisi bilim insanlarının, bilim dünyasının söylediği bu iki derece hedefinin altında kalabilmek için yakabileceğimiz maksimum fosil yakıt miktarı en fazla işte 565 gigaton seviyesinde. Ama sorun şu diyor, Britanya'dan Carbon Tracker isimli bir grubun araştırmasına göre şu anda fosil yakıt şirketlerinin rezervlerinde, yani keşfedilmiş rezervler bunlar, daha araştırması yapılan rezervler değil, rezervlerinde 2795 gigatona denk gelen fosil yakıt bulunuyor. So essentially what we have is an industry, the fossil fuel industry, whose future depends upon burning five times more carbon than is capable if we're going to limit the extreme changes in our climate. And essentially that's the essence of what this campaign is about. It's about making people aware of the situation and then calling people to action to figure out how can we confront this entire industry that is founded upon destroying our planet, basically, and that's where divestment comes in. Sorun şu, böyle koyduğumuz zaman, sorunu bu rakamlar üzerinden koyduğumuz zaman görüyoruz ki fosil yakıt endüstrisi baş müsebbibi olarak ortaya çıkıyor iklim değişikliğinin. İklimde çok büyük değişiklikler yaratacak sayının 5 katından daha fazla fosil yakıt yakmayı planlıyorlar. Bunu ortaya çıkardık. İşte o zaman da bu yatırımların geri çekme dediğimiz politikamız ortaya çıktı. Bunun üzerinden gidiyoruz. And so there have been many examples of successful divestment campaigns, many other unsuccessful attempts, but you know, Darfur, the tobacco industry, and most famously South Africa have all been examples of divestment campaigns that have been successful. And essentially what it means is students or universities, religious institutions, states, city governments taking their money out of the fossil fuel, or in whichever case it is, moving their money out of the problem. And that's essentially what we're calling on universities and pension funds to do now, to take any money they have invested in the fossil fuel industry and essentially make a moral choice. Are you going to keep your money in this industry destroying the future of the planet or not? Hmm. Baktığımız zaman tarihte birçok başarılı yatırımın geri çekme kampanyası olduğunu görüyoruz. Başarısız olanlar da oldu tabii ama başarılı olanlara örnek vermek gerekirse işte Darfur konusunda uygulanan, tütün sanayine uygulanan, Güney Afrika'da uygulanan, bunlar en meşhur tabii Güney Afrika'daki. Bunlar başarılı olmuş yatırımlarını geri çekme kampanyaları. Bizim dediğimiz de şu aslında, yatırımı geri çekmede bu anlama geliyor. İşte öğrencilere, üniversitelere, emeklilik fonlarına veya işte fosil yakıt şirketlerinin fosil yakıt portfolyolarında fosil yakıt şirketlerinin yatırımları bulunan tüm kurumlara ahlaki bir seçenek veriyoruz. Diyoruz ki bu iklim değişikliğinin bu derece olmasından sorumlu olmak istiyor musunuz? Bu ahlaki seçenek size ait. Paranızı geri çekin bu kurumlardan, fosil yakıt şirketlerinden. Söylediğimiz bu. Why do they have investments in these fossil fuel companies in the first place? Mm. Well, all these institutions basically operate with large funds that are invested in all kinds of institutions, not definitely not exclusively fossil fuels. Mm. It's just they're large institutions and have large funds, pension funds holding money for the future of people's retirements, universities with large funds that they can finance the operations of their schools. In the U.S., there are many more private universities, so that's talking about a lot of these. Mm-hmm. And so essentially, you know, they have many options of where they can invest their money, and we're asking them to make the moral choice. And so this really, the campaign has two components. It has an economic component and a moral component. Ömer Madde şunu sordu. Peki bu kurumların, fosil yakıt şirketlerinde ilk baştan neden yatırımları vardı diye sordu. Cevap da şu şekilde. Bunlar çok büyük kurumlar ve çok büyük yatırımları var. Birden fazla, çok çeşitli portfolyoları var. Birden fazla sektörde, birden fazla şirkette büyük yatırımları var. Ve bu yatırımları da işte emeklilik fonları, insanların emekliliklerini, emekli maaşlarını karşılamak için, üniversiteler yıllık bütçelerini karşılamak için kullanıyorlar. Biz de diyoruz ki şimdi sizin yatırım yapmak için çok fazla şansınız var. Sadece fosil yakıtlara yatırım yapmanıza gerek yok. O yüzden bu ahlaki bir seçenek. Gelin fosil yakıt şirketlerinden yatırımlarınızı çekin. And so to start with in many ways the most critical piece, it's the moral question. The essential question of asking all these institutions to answer the question, are they willing to have money that's their money to help destroy the planet? And particularly for a university for whom, you know, their mission is to be helping young people, it doesn't quite make sense to destroy the future on which those young people are going to live. Nor for a pension fund, which is set up for people's retirement. It doesn't quite make sense to be destroying the future in which people want to retire. İşin tabii bir ekonomik bir de ahlaki boyutu var. Ahlaki boyutta her şeyden önce biz önem veriyoruz ve şunu söylüyoruz. Üniversitelere örneğin. Gezegeni yok edecek bir yatırımı neden yapmak istiyorsunuz? Yani siz sonuçta size gelen öğrencilere iyi bir eğitim ve gelecek sağlamakla yükümlüsünüz. Ama bu geleceği bir yandan da kendi elinize yok ediyorsunuz. Benzer şekilde emeklilik fonları için de benzer bir durum geçerli. İnsanların gelecekte emekliliklerinde rahat yaşamasını, belli bir refah düzeyinde yaşamasını hedefliyorsunuz. Ama bir yandan da gezegeni o refah düzeyini götürecek şartları sağlıyorsunuz. Gezegeni yok ediyorsunuz. So purely on those moral grounds, we think it's a valuable campaign to pursue. However, we also hope for it to have real economic impact. I mean, this is an industry driven by money and profit, and that's why they're in it. The top 500 universities in the U.S. Collectively have about $400 billion in investments. That's very significant if we can shift that. Similarly, or even more significantly, perhaps globally, pension funds are thought to perhaps control as much as half the money in the world. If we can shift even a percentage of that, it can have enormous impacts on the future trajectory of energy on this planet. İşin ahlaki tarafı bu, ama işin ekonomik tarafına geldiğimiz zaman da çok kayıtlar sayılar var. Yani ekonomik argüman da önemli. Ahlaki temellerden bile sürdürülmeye değer bir kampanya olsa da şunu söylemekte fayda var. ABD'deki ilk 500 üniversite arasındaki kurumların toplam yatırımının 400 milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Çok büyük bir rakam bu. Yani burada yatırımını geri çekme kampanya sonucunda yapacağımız bir değişiklik fosil yakıt endüstrisine ciddi bir darbe vurur. Daha da ötesi, emeklilik fonlarına baktığımız zaman söylenen o ki dünyadaki paranın yarısı emeklilik fonları tarafından kontrol ediliyor. Bunun sadece %1'ini bile bu kampanya sonucunda değiştirebilsek çok büyük bir adım atmış oluruz. So basically you ask the ethical investors to freeze new investments in fossil fuel companies and also Secondly, divesting from this kind of investments. That's right. Yani temelde siz etik olarak yatırım yapacak insanlara veya kurumlara her şeyden önce fosil yakıt şirketlerine yatırımlarını dondurmalarını söylüyorsunuz. İkinci olarak da mevcut yatırımlarını geri çekmeyi söylüyorsunuz. O da evet dedi. That's right, yeah. So and the campaign is now targeting, as far as I can make it out, around 200 publicly traded companies. Which are these, and how do you operate on this? Şu anda kampanya 200 civarında borsada işlem gören şirketi hedef alıyor benim okuduğum kadarıyla. Bunlar hangileri, en önemlileri ve bu sistem nasıl işliyor? So yeah, we've worked with some partners to essentially identify the top 200 largest fossil fuel corporations that themselves account for an enormous amount of the gigatons of carbon that we have the potential to pour into the atmosphere. And our goal is to, by targeting these, we essentially target the major force of the industry. Mm-hmm. And let me just add that, you know, we're under no illusions that this is going to be easy or happen overnight. In fact, people often, you know, a lot of people do want to sort of instantly make the connection back to other divestment campaigns, such as the South Africa campaign. This is extremely distinct. Going after an industry that's essentially far larger and more profitable than any country has ever been, including South Africa. It's a different beast, and you know, the five, or I'll stop there. Bazı ortaklarımızla ilk başta bir araya gelip en fazla kirleten 200 şirketi tanımlamak, 200 fosil şirketini ortaya çıkartmak üzere çalıştık. Bunları belirledikten sonra da bu çalışmaya başladık. Ama her şeyden önce şunu söylemeliyim. Yani bizim yaptığımız, yürüttüğümüz bu kampanyanın kolay olacağına dair veya bir gecede bir değişiklik yapabileceğimize dair kendimizi kesinlikle kandırmıyoruz. Birçok insan işte Güney Afrika örneğini veriyor ama o önemli bir farkı ortaya koymak lazım. Yani bu 200 fosil yakıt şirketine baktığımız zaman herhangi bir ülkeden çok daha zengin, çok daha karlı şirketler bunlar. Tamamen farklı bir canavardan bahsediyoruz burada. Ve dolayısıyla uzun süreçli bir kampanya olacak. And so, I mean, the top five companies in terms of fossil fuel companies in terms of profit made $137 billion last year. That's $375 million a day. So this is a powerful and rich industry, and which is why we're trying to go at it sort of as a whole in many ways. Our movement, we're increasingly trying to figure out how we can confront the industry with their new infrastructure. For example, the protests we helped organize against the Keystone XL pipeline. Mm-hmm. We're trying to support and connect with lots of the amazing groups confronting new proposed coal plants or coal mines or fracking. And, you know, there's countless fronts on which to battle this massive industry, as well as promote the alternatives and the solutions. But ultimately, we need to do something that adds up, and that's what this Do the Math tour is kind of about. What adds up in the grand scheme of the money and the carbon? Tabii sadece biz aslında bu kampanyayı yürütmüyoruz. Baktığımız zaman işte bu fosil yakıt şirketlerinin altyapılarını hedef alıyoruz. İşte kömürlü termik santraller veya kömür madenleri, kaya gazı çıkartan altyapı yatırımları, tüm bunlarla mücadele eden gruplarla bağlantılar kuruyoruz. Onları destekliyoruz. Bu kapsamda biz de çalışıyoruz. Ama son kertede sayılara baktığınız zaman, yani bu şirketlere gerçek darbeyi vuracak olan sayılara baktığınız zaman Buna yönelik bir şeyler yapmak istiyoruz. Birkaç sayı vereyim. Sadece ilk 5 şirket, ilk 5 fosil yakıt şirketi bu listedeki geçen yıl 137 milyar dolar kar elde etmiş sadece. Bu günde 375 milyon dolara denk geliyor. Bu şirketlerin tamamını hedef alıyoruz ve doğrudan gelirlerini, karlarını vurmaya yönelik çalışıyoruz. And among these top companies, there are very many. They are all multinationals. Is that correct? I mean, there are some Gazprom from mainly some of them are state-owned in a way or mixed. Bu büyük şirketlerin hepsi çok uluslu şirketler mi, yoksa aralarında devlet tarafından işte Gazprom gibi örneğin mülkiyeti ele tutulan şirketler de var mı? Nasıl şirketler bunlar? Yeah, and so this, I mean, this campaign so far has really taken off in the U.S., which has a particularly important role to play on many fronts, and perhaps is also just one of the clearest examples where it's been very, we've been able to very easily witness the corrupting value of these industries in our politics as well, which is another reason why we're doing all this, is, you know, we need to, that's where the moral drive of this comes back in again, where we need to make it so clear that this is an industry that depends upon destroying the future, our future, that we can't, no one can be associated with them, not including our politicians, and to drive something of a wedge away from this industry and our political system. And so, and that eventually that will have to happen around the world, but the U.S. is an important starting point, and also because, to be honest, we're still learning about how this can work all around the world. It's the universities in the U.S. are perhaps a more clear target than most. How do pension funds get involved in this? How do religious organizations get involved in this? We're still learning about this ourselves. Bir kere şunu söylememiz lazım. Bu saydığımız bu tepe şirketler, büyük şirketler geleceğimizi yok etmeye o kadar çökmüş durumdaki şirketler ki siyasetçilerimiz de dahil olmak üzere kimsenin bununla kendisini ilişkilendirmek isteyeceğini düşünmüyoruz. Kampanya konusunda daha fazla bilgi vermek gerekirse şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nde başladık. Orada devam ediyor kampanya. Biraz da bu devam eden kampanyadan da öğreniyoruz ve ileride dünyaya yayma konusunda düşüncelerimiz elbette ki var. Bunun yani tabii ki ABD'deki üniversitelerin özel durumları dolayısıyla orada başlamak nispeten daha kolaydı ama dünyada nasıl yapabileceğimizi işte örneğin emeklilik fonlarını bu işin içine nasıl sokabileceğimizi dünyadaki veya işte dini kuruluşları nasıl sokabileceğimiz konusunda da araştırmalarımız ve öğrenmemiz sürecimiz devam ediyor. Yeah, it sounds quite modest, but it really looks like a class war actually, and maybe the, as it's said in the international, the last fight could be over this. What do you think about this? Çok alçak gönüllü geliyor kulağa ama aynı sınıf savaşı gibi duruyor. Enternasyonel'de de söylendiği gibi son mücadele bunun üzerine olabilir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Well, I mean, I certainly think this is going to be one of the largest and most important fights our movement and most movements have faced. There's really very few, if any, examples in history of an industry and a force as powerful as the fossil fuel industry, nor one as destructive. And this is a movement for survival for many people, for many countries, for everyone's future. And so it's going to be a tough fight. And they're not going to give up easily, considering even the current value of this industry is essentially 5 times greater than it should be, if we're actually going to keep that carbon in the ground. They're not going to let go very easily of that that profit. Yani bu karşımızda olan sorunun sürdürmemiz gereken mücadelenin hareketimizin ve aslında tarihteki tüm hareketlerin karşılaştığı en önemli mücadelelerden biri olduğunun bilincindeyiz. Fosil yakıt endüstrisi denen şey dünyanın en kuvvetli rakiplerinden bir tanesi aslında. İnanılmaz yüksek kar marjıyla çalışan şirketler bunlar. Ve şunu da göz önüne almamız gerekir. Aslında zaten bu şirketlerin mevcut değeri de olması gerekenin 5 katı kadar şişirilmiş durumda. Çünkü aslında kullanmaları durumunda dünyanın sonunu getirecek... sonunu getirecek kaynakları da şu anda kendi sermayelerinin parçası olarak gösteriyorlar diyebiliriz. O yüzden önümüzdeki mücadelenin büyüklüğünü farkındayız. And yet they are subsidized. This is a big joke. Not a big joke even. Buna rağmen yine de bir de devlet tarafından destek alıyorlar diye ekliyor Ömer Madra. İşte işin komik tarafı da hatta belki komik olmayan tarafı da bu diye ekliyor. So maybe in the last few minutes of our program, we should talk about the power shift. Why are you here and how's it going? Belki de programın son birkaç dakikasında eksen değişimi meselesi, diğer kampanyanız, bununla ilgili konuşalım. Bu yüzden aslında buradasınız. Nasıl gidiyor bu kampanya? Well, actually, maybe the last thing I should say in transition is just the good news about this campaign in the U.S. is that it's already taking off. I mentioned the thousands of people turning out to these events, but already the campaign is moving on campuses where a few universities have already committed to divest their funds. 72% of Harvard students just voted to divest from fossil fuels. Yeah. It's taking off. So momentum is underway. Geçişi sağlamak için önce bir sonuç olarak şeyi söyleyeyim, yani divestment, yani yatırımları geri çekme kampanyasıyla ilgili bilgi vereyim. ABD'de şu andan kampanya hızla başladı ve iyi ilerliyor. Şimdiden birkaç üniversite yatırımlarını geri çekeceklerini fosil yakıt şirketlerinden söylediler. Birçok başka üniversitede, kampüslerde kampanyamız oldukça ilgi gördü ve devam ediyor. And Harvard no less yani. Evet. Bu üniversitelerden bir tanesi de Harvard Üniversitesi. Durum bu şekilde. Yani kampanyanın iyi gittiğini söyleyebilirim. So, but that's a nice segue in that bring it back to the movement. And that's what this idea of global power shift is all about. Just as of yesterday or today, I'm actually not quite sure, the new website, globalpowershift.org, is being released. And what this idea is a chance for our movement to come together and scale up in a massive way over the next year. Should I stop there? Küresel eksen değişimi kampanyamız da aslında bu noktada devreye giriyor. Bugün veya işte birkaç saat içinde globalpowershift.org adresli web sitemiz devreye girecek. Aslında bu kampanyada önümüzdeki bu mücadelenin büyüklüğü, rakibin büyüklüğü karşılığında küresel olarak bir araya gelip gücümüzü toplama yönünde atılacak bir adım olarak görüyoruz. So the project has two phases, and phase one is going to be here in Istanbul, which is why I'm here. In June of next year, we're going to have 500 to 600 of the leading activists from all over the world, young people, primarily young people, but people of all ages, coming together to build community, to learn from each other, to share experiences, to train and prepare for new and bigger campaigns and movement building. And then phase two is when all those people go home to perhaps as many as 100 countries around the world. They will organize their own power shift events. And this name power shift comes from a history of youth organized climate activist events where essentially we're coming together to build power and express our power and call for an actual transition in our political power and our energy power. So it's... Power Shift, yani küresel eksen değişim projemiz iki fazlı. İlk ayakta İstanbul'da Haziran ayında tüm dünyadan gelecek genç ağırlıklı, ama hepsi tabii gencin de tanımlandığına göre de değişiyor, 500-600 civarında aktivist bir araya gelecek ve bu insanlar bir topluluk inşa etmeyi, yani deneyimlerini paylaşmayı, nasıl aktif ve etkili bir hareket yaratırım, bu konuda tartışmayı, öğrenecekleri yeni şeyler varsa bunu öğrenmeyi bir arada yapacaklar. Daha sonra ikinci ayakta ise bu katılan insanların hepsi kendi ülkelerine veya geldikleri bölgelere dönüp kendi geldikleri yerlerde benzer yüksek katılımlı zirveler veya eylemler inşa edecekler, hareket inşa edecekler. Bu sayede bu power shift dediğimiz, yani eksen kayması dediğimiz hareketin aslında tarihine de sadık kalacaklar. Çünkü bu hareketin tarihinde de her şeyden önce gücü, iktidarı inşa etmek, daha sonra da o inşa edilen iktidarı kullanmak yatıyor. Bundan bahsederken sadece bazı şeylerden vazgeçmek anlamında konuşmuyoruz. Aynı zamanda enerji konusunda da bir değişiklik, kaymadan bahsediyoruz. Örneğin yenilenebilir enerjiye geçiş gibi. Bu da bizim odak noktalarımızdan bir tanesi. Or maybe we can also talk about a shift in the lifestyles or how to live. Belki hayat tarzlarındaki bir değişmeden veya nasıl yaşayacağımız konusundaki bir değişmeden de bahsedebiliriz. Well, I think that's definitely a part of it, and we're going to be trying to make this event here in Istanbul a model of being as sustainable as possible. Granted, people will be flying out from around the world, but that aside, we will be trying to be sustainable and have that part of, you know, living by example. That said, there's a limit to how far that will go, and that's really what this is all about, and why all these pieces are connected. The Do the Math tour, Global Power Shift. Essentially, it's about the need for building a much bigger, more powerful movement that can confront the real scale of the science and the scale of an industry that's trying to destroy the planet. So really, by the end of Power Shift, not only the event in Istanbul, but all the other events and mobilizations that will happen throughout 2013, we hope to finish 2013 with a totally new movement scaled up and ready to sort of to really transform what's possible in the years that follow. Evet, bu söylediğiniz, yani hayat tarzının değişmesi de aslında bizim kampanyamızın, projemizin kesinlikle bir parçası. İstanbul'daki etkinlikten başlamak üzere mümkün olduğunca sürülebilir bir şekilde planlamayı düşünüyoruz. Elbette 500-600 insan dünyanın her tarafından uçacak ve bu şekilde belli bir sera gazı emisyonu yapacaklar, ama bu önüne geçilemez bir şey. Ama onun dışında mümkün olduğunca sürdürülebilir bir şekilde planlamayı düşünüyoruz. Tabii belli bir çerçeve içinde, ama asıl hedefimiz burada işte bu iktidarı inşa etmek, bunu yapmak ve öyle bir hareket yaratmak ki bilimin bizim önümüze koyduğu o büyük ölçekli rakiple başa çıkabilmek ve önümüzdeki fosil yakıt endüstrisinin aslında o büyük ölçeğiyle yine aynı şekilde başa çıkabilmek. Hedefimiz 2013 yılını böyle bir hareketin ilk temelini atmış şekilde bitirmek, bu büyük hareketi başlatmış şekilde bitirmek olduğunu söyleyebilirim. Well, thank you very much for being with us. And as Bill always says, onwards. That's right. Well, thank you. It's always a pleasure to be here at Açık Radio, and thank for all you do, and onwards indeed. Bill, seni burada tekrar görmek gerçekten bizim için memnuniyet verici ve 350 Org'un kurucularından Bill McKibben de dediği gibi, her zaman dediği gibi, ileri dedi Ömer Madra. Bill Bey ise şu şekilde cevapladı. Teşekkür ederim. Her zaman Açık Radyo olmak benim için de memnuniyet verici. İleri elbette. Evet, böylece Will Bates ve Mahir Ilgaz da birlikte yeni doğmakta olan bir hareketin önce Amerika Birleşik Devletleri'nde ama sonradan da dünyaya 2013'ü tamamen değişik tarzda bir hayat tarzını da getirecek bir hareketin gelişmelerini konuştuk. Açık Gazete. Açık Gazete.